Υπάρχει κάποια διαφορά δυναμικό στις δύο ομάδες. Οι 21 έχουν το ίδιο γήπεδο με την 21, αλλά ο αγώνας πάντα είναι ένας αγώνας. Οπότε σημαίνει πρώτη πρέπει να αγωνίζεσαι. Έτσι. Και πιστεύω ότι ο καλύτερος θα κερδίσει. Να είσαι καλά.